تو شمع میری سعادت ہے کچھ خبر ہے نہیں خبر تو سن لو موتی آدم فرماتے ہیں کہ ہر پھول میں بو تیری ہر شرم میں سودا تیری سر سر ہوں

اپنا جو بنایا ہے عطا دنیا مسافر پھر رو پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی گو بلا لو پھر مجھے شاہ بہروں پر مدینے شاہ بحروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کوے جانا میں غریبا چاک سینا چاک ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں کبھی ہم گنبدِ خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد سبا لے جاؤ اڑا کر ان کے کوچے میں بشر پر میں اگر جاؤں الہی الہی روزہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا تو ایک سجدہ کروں ایسا تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں نہ جاتے آخرت کا نہ جاتے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ تربا جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں کہ تربا جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں مدینے میں مجھے موت یوں آئے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی راشش زار کی آبرو ہے یہی کہ موت کے بعد سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے تم نکلتا رہے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر تمنائے عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے کہ جھوم کر جب گرے میرا لاشا تو تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے سنا دو نا گنگا ہو اے جہنم تو بھی سن لے شفاعت سے تو جنت ہی ملے گی پر کاش کے قدموں میں جگہ ان کے ملی ہو اے کاش کے قدموں میں جگہ ان کے ملی ہو ہمارا ہے ہمارا میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے حسین السلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جن کو دھوکے سے کوفے بنایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بنایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا، کر چکا وہ حبیب اپنے حاجت تمام، کر چکا وہ حبیب اپنی حاجت تمام، لے کے اللہ را اپنے نانا کا نام، لے کے اللہ را اپنے نانا کا نام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، بڑھے جو کر کے سوئے شہ انام سلام، صدا یہ آتی تھی ہر سمت سے سلام سلام، بڑے حسین جو تیبا سے کربلا کی طرف جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، شاہ وہ جسے سب شاہ شاہ کہتے ہیں، امام وہ جسے کرتا ہے ہر امام سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، تمام رات انہیں بھیجتی رہی کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام، انہیں سلام انہیں سلام انہیں سلام، منور یہ چاہتا ہے جی تمام عمر لکھوں اور نہ ہو تمام سلام، میرے حسین تجھے سلام، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ مست حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام تجھے سلام تجھے سلام تجھے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت را فضا کا ساتھ ہو ان کے پیارے منہ کی صبح ہے جاں فضا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے یا جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانِ باہرائے پیاس سے، یا الہی جب زبانِ باہرائے پیاس سے، صاحبِ کوثر شہِ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحبِ کوثر شہِ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الٰہی جب چلے تاریک راہِ قُل صراط، آفتابِ ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الٰہی جب سرِ شمشیر پر چلنا پڑے، یا الٰہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو۔ یا الٰہی جو دعائے نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الٰہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یا الٰہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولتِ بیدار عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولتِ بیدار عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ زمانہ ہے ایک رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے محبوب یگانا ہے محبوب یگانا گان کہیں گئے کہ بیٹھا گئے چٹائی پر مگر عرش نشی ہے جو رب دو آدم کا محبوب یگانا کل پل سے غمیں جس نے کس نے بولو کس نے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا زہرا کا وہ بابا ہے حسن حسین سنانا زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا لجپال گھرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانا یہ لجپال گھرانا آقا تمہارے کی دربار کا ہوں میں منگتا تمہارے کی ٹکڑوں سے میرا گزارا تمہارے کی دربار کا ہوں میں منگتا تمہارے کی ٹکڑوں سے میرا گزارا تمہارے کی دربار کا ہوں میں منگتا جو تم سے نام تو پھر کس سے مانگوں تمہارا تو سارا گھرانا سخی ہے لجپال گھرانا ہے لجپال گھرانا ہے لجپال گھرانا ہے گھرانا ہے لجپال گھرانا ہے لجپال گھرانا ہے اس سب سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد پر عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہوں تو دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہوں رکھنا نا سر میں سے محروم کرم اس کو رکھنا نا سر میں سے جیسا ہے نصیرات منگتا تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرا سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا تو آدم کا محبوب یا گانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے پک بدرو دو جا تم پہ کرو رو دو رو کا بدرو دو جا شمشو دعا تم پہ کرو دورو تہبہ کے شمشو سوہا تم پہ کرو دورو کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کرو دورو شام پہ روز جگہ تم پہ کرو دورو شام پہ روز جگہ تم پہ کرو مصطفیٰ کا مطلب پتا کیا ہمارے آقا کا نام مبارک مصطفیٰ کا مطلب پتا کیا مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا کیا مطلب ہے چنا ہوا یہ شعر سنو ذات ہوئی انتخاب دل کے اٹھتا میرا وہ کب کبھی چاند سا دل دل ٹھنڈا میرا ہو گپے پا چاند سا شب ربیع النور کی ہے مانگنے کی رات ہے جس کو کوئی پریشانی ہو رزق میں تنگی ہو نیت کر کے پڑھ لو کرم ہوگا کہ بارش کرم کی بھرا پھول نیام کے چمن نام رضا پہ کرو رو اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے کہاں قدم کہاں منہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سنیں کلام کلام اعلیٰ حضرت سنیں امام کہتے ہیں کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر اور رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا بوسد ہے نقش کفے پا ہو کر رہ گیا سد گے نقش کپے پا ہو کر اے رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا جلبو سد نقش کپے پا ہو کر شیر سنے کمال کا شیر کار حالت میں کہتے ہیں کہ چمن طیبہ ہے وہ باغ چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا کون جبریل آئے ہائے چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا برسوں چہکے گے جہاں بلبل شیدا ہو کر برسوں چہکے گے جہاں بلبل شیدا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا سر سرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال سر سرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال رشک گلشن جو بنا گنچائے دل واہ ہو کر رشک گلشن جو بنا غنچہ دل دعا ہو کر گوش شاہ کہتے ہیں گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں اور وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گریا ہو کر وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا شیر کو سمجھنے کے لیے ایک اور نعت کا شعر اعلیٰ حضرت کا کہ آنکھیں کیسے گویا ہوتی ہیں آنکھ کیسے بولتی ہے آنکھوں کی زبان بھی تو کوئی چیز ہے نا ہاں ہاں سنو امام کہتے ہیں گوشے شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں اور وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو عشق تو سب کرتے ہیں لیکن امام کی بات سنو امام کا عشق امام کہتے ہیں کہ پائے شاہ پر گرے یار تپش مہر سے جب پائے شاہ پر گرے یار تپش مہر سے جب دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر اور مدینہ منورہ قافلے رواں دواں ہیں حج کا مہینہ ہے نا آنے والا قبلہ شاہ صاحب بھی جا رہے ہیں کئی اور بھی جا رہے ہیں اب کئی ہم جیسے بھی ہیں ہم جیسوں کے لیے امام نے کہا کہ وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس رہ گیا ہمرائے زموار مدینہ ہو کر رہ گیا ہمرائے زموار مدینہ ہو کر گناہگار ضرور ہیں سیاہکار ضرور ہیں بدکار ضرور ہیں لیکن باغی نہیں ہے ہاں امام کہتے ہیں نا مجرم ہیں پر انہی کے ہیں باغی نہیں ہیں ہم نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے اگرچہ گناہگار ہیں لیکن حضور کی اور جو حضور کا ہوگا شفاعت حضور کی اس کے لیے بس حضور کے بن جاؤ شفاعت خود بخود ملے گی امام کہتے ہیں کہ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاغا نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر گزرے جس راگ سے وہ سید والا ہو کر ساری زمین امبر سارا ہو لگ اعلیٰ حضرت سلامت رہ گئے مسند کے اعلیٰ حضرت سلامت رہ گئے مسند کے اعلیٰ حضرت سلامت رہ گئے مسند کے اعلیٰ حضرت سلامت رہ گئے میرا باغ جنت ہے تو یعنی جلوا گئے اعلیٰ حضرت بلیتی مرکز اہل سنت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہ گئے اعلیٰ حضرت سلامت رہ گئے حضرت سلامت رہ گئے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہ گئے کچھ ہوتے ہیں مرید اور کچھ ہوتے ہیں مراد اعلیٰ حضرت مرید بھی مراد تھے اپنے مرشد کے مراد تھے سیدنا علی رسول مہرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اکثر یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھا اے علی رسول میرے لیے کیا لائے تو میں کیا پیش کروں اللہ والوں کی فکریں دیکھو یار اللہ والوں کی فکریں دیکھو فکر کیا ہے کہ اللہ نے کہا میرے لیے کیا لائے ہمیں تو وہ فکر پتہ نہیں کوئی تصور بھی ہے کہ نہیں کوئی ذہن بنا ہوا ہے کہ نہیں ہم تو مطلبی لوگ ہیں جو کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں اللہ والے بڑے کمال کے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ فکر تھی کہ قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ اعلیٰ رسول میرے لیے کیا لائے تو کیا پیش کروں گا جب اعلیٰ حضرت کو بیعت کر لیا تو کہتے ہیں اب وہ فکر ختم ہن ٹینشن نہیں ہن ٹینشن مک گیا کہ اگر اللہ نے پوچھا نا کہ اعلیٰ رسول میرے لیے کیا لائے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا مرشد مرشد تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن ایسا مرید کہ پیر کو نہ دے روزے میں شر جو پوچھے گا مجھ سے خدا بول آلِ رسول تو لایا ہے کیا عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہ حضرت سلامت سلامت رہ رہبری کے لیے کنزل ایمان ہے اہل ایمان کو پریشان رہبری کے لیے کنزل ایمان ہے ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان ہے چشمہ علم و حکمت سلامت حضرت سلامت رہ گئے حضرت سلامت رہ گئے نارا ویسے رضا کا لگاتا رہوں ویسے کتنے سال ہو گئے کتنے سو سال بولنا آسان ایک صدی، سو سال لگتا ہے. قسم خدا کی اگر میں بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا اعلیٰ حضرت یہی کوئی دس بارہ سال پندرہ سال، مجھے لگتا ہی نہیں یہ سو سال ہو گیا. یہ ہے ابن الوقت. سبحان دادا صاحب کتنے سال ہو گئے؟ 975 سال لگتا ہے. غوث پاک خواجہ غریب نواز، صدیاں گزر گئیں، لگتا ہے پرانے. یہ صدا بہار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان پر خزاں نہیں آتی، یہ پرانے ہوتے ہی نہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں قسم خدا کی، یہ ابن الوقت ہوتے ہیں. وقت پیچھے رہ جاتا ہے، یہ آگے چلے جاتا ہے. دنیا انہیں یاد کرتی ہے. قسم میں لگتا ہی نہیں اعلیٰ حضرت کو سو سال ہو گئے، لیکن اعلیٰ حضرت کو اس سال کیے ہوئے سو سال، سو سال ہو گئے. چلے اللہ تعالیٰ یہ محبت جو ہے نا ہماری نسلوں میں سلامت رکھے، ہماری نسلیں اعلیٰ حضرت کی شدائی رہے. اعلیٰ حضرت کے بڑے احسان ہے، سنیو بڑے احسان. جو بےچارے اس ماحول سے دور ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے نا اعلیٰ حضرت کیا. اعلیٰ حضرت کی جو مشہور کتاب جو ہے نا وہ ہے فتح بر رضویہ شریف، جس کی جس پر آج تک کام ہو رہا ہے الحمدللہ. ہمارے مفتی محمد رمضان سال صاحب بیٹھے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اشاریہ جو ہے وہ آپ ہی نے مرتب فرمایا ماشاءاللہ. یہ بہت اچھا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اشارے دے دیے کہ یہاں مسئلہ یہ ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے، اس جلد پہ ہے، اس صفحے پر ہے، موضوع ہے الحمدللہ. تو اعلیٰ حضرت نے جو احسان کیا نا ہم پر، ہم اس کا بدلہ چکا نہیں سکتے. وہ ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، کہتے ہیں مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوا ہے رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کی بخشش ہی پڑھ کے دکھلا. قسم سے اعلیٰ حضرت کیا تھے سمجھ ہی نہیں آتا. آج میں ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا، میرا دل اتنا خوش ہوا کہ اعلیٰ حضرت کی نظر کیسی ہے. ایک اعلیٰ حضرت سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک زکات دینی تھی کسی عمل کی، کسی صورت کی، تو اس میں لکھا تھا کہ میں یہ پڑھوں گا ایک ہفتہ، اس کو پڑھوں گا تو پہلا ہفتہ جو ہے میں اس کا ثواب اللہ کو نظر کروں گا، دوسرا ہفتہ میں اس کو سرکار کو بخشوں گا، تیسرا پھر جو ہے وہ انبیاء کو بخشوں گا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کو نظر کروں گا اور میرا جاہل ہے، اللہ تو غنی مطلق ہے، اور یہ کہنا کہ سرکار کو بخشوں گا یہ بے ادبی ہے، کیونکہ بخشتا بڑا ہے چھوٹا نظر کرتا ہے. نظر اعلیٰ حضرت تھی، ایسے باریک نظر، قسم سے اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا نہیں دیا. تو اعلیٰ حضرت سے محبت کرو، اور جو قوم اپنے محسن کو یاد رکھتی ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، اور جو اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے وہ مر جاتا ہے. اللہ ہمیں اعلیٰ حضرت کا نمک حلال بنا. آمین. یہ جتنی بہاریں نظر آ رہی ہیں نا الحمدللہ، یہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے. بے شک ایک شاعر نے بڑا کمال کا کلام لکھا تھا، لکھا تھا کہ چاروں طرف دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں. نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، منکروں کے دینوں کو جھلاتا رہوں، منکروں کے دینوں کو جھلاتا رہوں، منکروں کے دینوں کلام رضا میں سناتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں. آپ سنتے رہے میں سناتا رہوں، یہ بلاتے ہیں اور میں آتا ہوں فیض احمد رضا Thank you. جل جائے تو اچھا پڑے اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب تیرے گن ہاں تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا مل کجا تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری گزر میرا گھر خاک پر اور تیری میرا گزر اے سدرہ المنتہی تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق رتبہ تیرا آواز حق رتبہ تیرا آپ تیرے سامنے یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے چند بدر شانی مت چھپے لاٹ نورانی کالی زلفت اک مستانی مقبور اکیمن مدبرے دو ابرو کو سمسان جسن جدیدوں کے مزادے تیر چھٹن دب سرد خان کے لالے مت چچدن موتی دیا ہنگلن چچدن موتی دیا ہنگلن چچدن موتی دیا ہنگلن ایس سورت تم بے جانا کھا جانا نک جان جہانا کھا رب کی نشانا تھا اس شان شانا سب بڑھیا سبحان اللہ ماج ملکا ماں ملکا ماں ملکا کتنے والی کتنے سنا گستاخ کی کتنے جا اڑیا ڈگمگا جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور خوش قسمتی میں تیرا امتی قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو تجا من کجا تو تجا من کجا سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم صاحب تاج و شاگرد راج و صاحب تاج و شاگرد راج و شاہ سوار پورا کو امیر حرم دافع ہر بلا دافع ہر وبا دافع ہر بلا دافع ہر وبا جگ جگ دفے رنگ امامہ ہے تیرا قرآن امامہ